यस्मात् प्राण रूपेण रूपवंदी इतराणि करणानि चलनात्मना स्वेन च प्रकाशात्मना। जिसलिए प्राण रूप से सभी इंद्रियां क्या हो गई, इतराणि करणानि रूपवंदी, वो भी प्राण रूप वाले ही हो गए। अतः उनमें प्रवृत्ति स्वभाव बन गया चलनात्मना स्वेन च प्रकाशात्म दोनों। क्यों? ज्ञानेन्द्रिया प्रकाशात्मभाव से प्राण का सामर्थ्य को ग्रहण किए हैं और कर्मेन्द्रिया चलनात्मक स्वभाव से जो है प्राण का सामर्थ्य को ग्रहण किए हुए हैं। नहीं प्राणाद अन्यत्र चलनात्मत्व प्रत्यय है, इसलिए प्राण से भिन्न में चलनात्मता ग्रहण नहीं हो सकता, उपपन्न नहीं हो सकता। चलन व्यक्ति व्यापार पूर्व कारणी ये वही सर्वदा सर्व व्यापार लक्षण है। चलन रूपी व्यापार पूर्वक ही इन सारे इंद्रियों को आप देख रहे हो, सदा ही अपने अपने विषय की ओर व्यापार करता हुआ देखे जाते हैं। इसलिए सुंदर ढंग से नीचे यदि भी भाष्यकार चलनात्मना चलनात्मना यहाँ नीचे दो बार कह दिए, लेकिन पहले प्रकाशात्मना बोल चुके हैं, यहाँ आगे नहीं कहे। प्राण इतने चलनात्मना नापति चलन व्यापार पूर्वकांड ये वह इन दोनों जगह में प्रकाश प्रयोग नहीं किया, इसलिए टिप्पणकार सत करते हैं ग्रहण कर लेना। कैसे? मन सही देश एकाश इंद्रेश इतराणी करणानी कार्तिया तत्प्रज्ञ, मन सहित सारे ग्यारह इंद्रिया ले लेना। क्रिया प्रकाशक्ति मत इसको अलग अलग छाप दिया, क्रियाशक्ति प्रकाश शक्ति मत, क्रिया प्रकाश एक पद होनी चाहिए, उसमें एक पद मिला दो उसको। क्रिया प्रकाश उभय शक्ति मत ठीक है, और शक्ति शब्द उभयान वही है, द्वंद्वान्ति श्रीमान पदम क्रिया च प्रकाश से क्रिया प्रकाश तय शक्ति रिधि क्रिया शक्ति प्रकाश शक्ति अर्थ निकलेगा, इसलिए एक पद बना दो क्रिया प्रकाश शक्ति मत परिस्पंद यावान अस्ति तावान, जिसे जितने तक परिस्पंद दिखाई देता है तावान चलन स्वभाव से प्राण सी अवशेह, वहां तक जो है चलन स्वभाव वाला की जो प्राण का जो चलन चलन स्वभाव से प्राण से ही अवश्य चलन स्वभाव प्राण का ही स्वरूप है, ऐसा निश्चय कर लेना चाहिए। वाघ आदि नाम स्विशेषु कर्म चक्षुरादि नाम अर्तिषु प्रकाशन आ गया। वाघ आदियों का क्या है? स्विषय में क्रिया है और चक्षुरादियों का स्वार्थ में प्रकाशन च विज्ञेयम्। एकादशी इंद्रियेषु साधारण चलन से प्राणात्मकता कि एकादश इंद्रियों में साधारण रूप का जो चल है रजगुण की जो प्रवृत्ति स्वभाव है वो प्राण से ही आया, पूरे ग्यारह इंद्रियों में प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति सामान्य जो आप देख रहे हैं वो प्राण का सामान्य, और जो प्रवृत्ति विशेष देख रहे हो रूप का ही प्रकाशन करने का उसके अंदर प्रवृत्ति है। क्यों? वो उसकी अपनी विशेषता, कारण की अपनी विशेषता, कारण होता प्राण से आया सामान्य प्रवृत्त हो रहा है, ये भी प्रवृत्त हो भी प्रवृत्त प्रवृत्त हो रहे हैं, सारी इंद्रियां प्रवृत्त हो रहे हैं, लेकिन प्रवृत्ति जो है सामान्य रूपेण जो प्राण से प्राप्त है वही प्रवृत्ति विशेष रूप धारण करता है जब तक उपाधि की अपनी महिमा दिखाई देती है और चक्षु रूप को ही देखने प्रवृत्त है, श्रोत्र श्रवण में ही प्रवृत्त होता है वो देख नहीं पाता, ये सब जो है ना उपाधि की अपनी अपनी महिमा है। इसलिए कहते हैं टिप्पणकार एक साधारण चलन से प्राणात्मत्व तेषां प्राण रूपता तन्नाम था, इसलिए उन सबको कह दिया सारी इंद्रियां प्राण रूप है, सबका नाम प्राणा ऐसा रख दिया गया। तस्माद एतेवाद वापस वाष्य लौटिए, तस्माद एते वागादेह एतेन प्राणाभिधानेन आख्यायन्ते, इसी कारण से ही ये वाग आदि इंद्रियों को प्राण का जो नाम है उसी नाम से उन सबको भी पुकारा जाता है। अभिधीयन्ते कथन होता है कौन सा नाम प्राण का लिया गया है, अरे प्राण बस यही है ना प्राण ऐसे कह दिया जाता है। यह एवं प्राणात्मतम सर्वकरणानाम वेत्ति, अब उपासक को फल बताना है ना, जो इस प्रकार से प्राणात्मता सभी करणों का सम्यक प्रकार से जानता है उपासना करता है इसके स्वरूप का चिंतन करता है, प्राण शब्द अभिधेयतंच और इस सकल करणों का भी नाम चक्षुरादि विशेष तो नहीं इन सब के सामान्य नाम है प्राणा, इसलिए कहते ना ये सब क्या है, सब महात्मा सामान्य हो गया। अरे नहीं ये घीसापंथी तो अलग हो गया, ये दादूपंथी नहीं, ये गरीब दासी बोलते क्या वो, ये कबीरा है नहीं, कबाड़ी नहीं कबीरा है, और ये जो है सांग्री संप्रदाय वाला है शैव है, ये जो है वैष्णव है, ये जो क्या है विशेष विभाजन। लेकिन समस्त विशेष विभाजन का पीछे एक सामान्य है, क्या है वो, ये साधु हैं। उसी प्रकार यहां पर भी उपाधिकृत विशेष कुछ भी हो, लेकिन उपासक ये जान रहा है सामान्य रूप में सब क्या है, प्राण ही है। ऐसे जानने वाला उपासक को क्या फल मिलता है, तेन हवा तेनैव विदुषा, उसी विद्वान के नाम पर तत्कुलम आतच्छते लौकिकाः, अन्य जो दुनिया के लोग है उस विद्वान के नाम से वंश का ही नाम पुकार लग जाते हैं। यस्मिन् कुले से विद्वान जातो भवति तत्कुलम विद्वन नामना एव प्रति, जिस कुल में वह विद्वान पैदा हुआ है उस दिन से क्या हो जाता है, उस कुल का नाम उस विद्वान के नाम से पुकारा जाने लगा, प्रसिद्ध होने लगता है। अमुष्य इदम कुलम इति, अमुक का यह कुल है ऐसा प्रसिद्धि होने लग जाएगा। यथा दृष्टान दे रहे हैं तापत्य ही, जैसे जो प्रसिद्ध है तापत्य, तपति सूर्य का बेटी है, तपति नाम का सूर्य का बेटी है, उसके वंश को तापत्य कर हर वही कुरुवंश, जो तापत्य वंश है वही कुरुवंश। इसे टिप्पण का यहां कह रहे हैं 11 नंबर है शायद, नीचे पहले 10 नंबर में भी है, साच संवर्ण राज पत्री, संवर्ण नामक राजा का पत्री हुई, कुरोश्च माता कुरु की माँ हुई, इति महाभारत प्रसिद्ध। तथा जो कुरुवंश है वह तापत्य वंश भाव, इस तापत्य वंश कुरुवंश नाम से दोनों नाम से प्रसिद्ध। ये थोक्तम वेद, जो कोई इस प्रकार से उपासक भी जानता है और उपासना करता है, वाघ आदि नाम क्या जानता है, क्या उपासना कर रहा है, वाघ आदि नाम प्राण रूपदाम प्राणाक्षर, जो कोई व्यक्ति वाघ आदियों की प्राण रूपता और वाघ आदियों का नाम प्राण है ऐसे जो जानकर उपासना करता है उसका यह फल मिलेगा। किंच यह कश्चित एवं विधा प्राणात्म दर्शन स्पर्धित है, और एक और भी लौकिक फल बता रहे हैं, वो तो वो भी लौकिक फल ही था, दुनिया उसके नाम प्रसिद्ध हो जाए उसके नाम पर सारा कुल चलने लगेगा, यही लौकिक फल ही है। एक और विशेष फल बता रहे हैं, कुछ एतर्ष प्राणोपासक के विरुद्ध में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करता हुआ, उस प्राणात्मदर्शी के साथ स्पर्धा करते हुए तत्प्रतिपक्षी सन, सो तत्र वो भी कैसे प्रतिस्पर्धा कर रहा है, प्रतिपक्षी मित्र भाव से नहीं, दो मित्र मिले हैं, दोनों मित्र पढ़ रहे हैं साथ में और कह रहे भाई तुम भी आगे बढ़ो हम भी आगे बढ़, दोनों कोशिश कर, अब यदि भी दोनों फर्स्ट रैंक तो आ नहीं सकते, ये फर्स्ट हो गए सेकंड में ही आएगा, लेकिन उनमें कोई राग द्वेष नहीं, दोनों प्रयास में लगे, कभी ये फर्स्ट आता है कभी वो फर्स्ट आता है, काम चल रहा है, दोनों मित्र है, ऐसा नहीं यहां पर, ये तो प्रतिपक्ष होकर लग रहा है, उसको हम गिरावे कैसे, उसको बदनाम कैसे करें, ऐसे ऐसे सोचता है। प्राणोपासक को हर तरह से किसी भी प्रकार के क्लेश देने की जो प्रयास करता है उसका नतीजा क्या है, अस्मिन्नेव शरीरे सो अस्मिन्नेव शरीरे अनुशिष्यति शोष उपगच्छति, अर्थात इसी शरीर में वो शोष को प्राप्त होता है, माने असह्य क्लेशम प्राप्त होती, टिप्पण का स्पष्ट करते हैं असह्य क्लेशों को खुद प्राप्त करते रहेगा, जिंदगी भर घुट घुट के जिएगा वो नहीं, शास्त्र घोट घोट के नहीं जी रहा किंतु क्लेशों से घुट घुट के जी रहा है, ऐसे हो जाए, घुट और घोट फर्क इतना ही है ना, घोटा परिवर्तन ही घोटा भी बनता है, घोटे थे घोटे थे वो अलग हो गया और अंदर से घुटना एक अलग चीज हो गया है ना, ज्यादा घुटना जो टिकवाएगा उसमें भी घुट जाएगा, इसलिए शास्त्र घोटोगे तो घुटने से बच जाओगे नहीं, और ना घुटना टिकवाओगे क्यों, किसी घुटना टिकवाना है, न नमस्कार हो न विधि कुछ भी नहीं, सबसे बड़े हो जाएगा, घुटना चाहिए घुटना नहीं चाहिए किसी के खिलाफ, अंदर अंदर कुट कुट कुट करते रहो और बाहर राजनीति करो वो अच्छा नहीं, तो स्वयं का नाश है। द्रव्यमान अनावश्यक आ जाता है। नहीं, देवताओं ने कल कहा कि भाई वृत्रासुर जैसा राक्षस कहता है, भाई आपको भगवान क्यों ऐश्वर्य नहीं देते, तो भगवान तुम परम भक्त हो, कहते ऐश्वर्य उसी को देते हैं जिस पर कृपा नहीं करना, तो माया जाल दे देते हैं, जब पड़े रहो उसी में तुम मस्त, वो उसी में लगा रहता है दिन का, अपने बहुत बड़ा ज्ञानी ध्यान प्रवचन करता मान के घूमते रहेगा, नहीं ऊंट जैसे चलते रहता है, और किसी के साथ न झुकना न नमस्कार न सर न विनय भाव कुछ, कईयों की आदत होती है जो भी कुछ बोलेगा दूसरा उसको खंडन कर, एक ही बात उसको काटो, लगता है कि वो पूर्वजन में सांप रहा हो, कोई पुण्यवशात मनुष्य साधु बन गया, सांप यही आदत नहीं जिसको मारे कोशिश करे मारो डराएगा, वैसे करने वाले भी साधु समाज में आज भी, और अगले जन्म फिर भयंकर सांप बन जाएंगे, और इस जन्म में भी ऐसे करते मनुष्य हो करके भगवान ने अवसर दिया सुधरो, ना सुधर अभी हूं करते रहेगा तो बाद में हमेशा ही के लिए हूं करता रहना पड़ता, नाग लोग का परमानेंट वासी हो जाएगा, लेकिन विवेक जगता नहीं आज, बड़ा कठिन काम, माया जाल ऐसा विचित्र है, वृत्रासुर इसलिए कहा भगवान की माया से भगवान ही हमें बचावे और कोई नहीं बचा सकता, प्रार्थना करता है इसलिए भाई आप हमें ऊपर कृपा करो, इतनी कृपा करो बस, ये संसार में आसक्त लोगों का कभी सख्त भाव मुझे प्राप्त हो, कोई मेरे मित्र ना हो, गृहस्थी कभी मित्र ना हो, भगवान के दासों का दास में बनने को तैयार हो, भगवान के दास ही मेरा मित्र हो, भगवान भले मित्र ना भी हो कोई, आप ये वास्तव में भाव जो है ना आता है एक शासक, अन्य सब दुष्ट मित्र इकट्ठे होते हैं और राजनीति भटर भटर बातें होती है, कई ऐसे विचित्र लोग हैं उनका काम ही फोड़ना छेदना, हमारे कोई भी ब्रह्मचारी आ जाए कोई भी नया नौकर भी आ जाए एक एक महात्मा है बड़ा विचित्र वो आएगा उनके दिमाग छेदेगा आधा घंटा उसको उल्टा सीधा पाट, तुमको पता नहीं मैं 10 दिन नहीं जी सको, यदि वो हालत होगी भाग जाओ तुम कहाँ चक्कर पड़ रहे हो, ऐसे ऐसे उल्टा ऐसा पटरी फटाएगा वो आदमी भाग जाते, जिसको श्रद्धा विश्वास है तो टिकेगा, नहीं है तो फिर सही हो तो भागेगा ही बातों में आकर, तो ऐसे ऐसे गुण वाले भी लोग हैं, नहीं वो तो सदगुण है या दुर्गुण है तो वो ही जाने, लेकिन है ऐसे भी लोग कम नहीं, इसलिए कहते हैं कि वो क्या होंगे अंत में स्वयं क्लेशों के जाल में फंसे, जो दूसरे को कांटा बोता है ना वो खुद को कांटा बोता है, जो दूसरे को क्लेश देना चाहता है वो खुद को क्लेश प्राप्त, यही कह रहे हैं वो अंत में अनुशिष्यति शोष उपगत उसका कैसे कर दिया असह्य क्लेशम प्राप्त होता है, अनुशिष्य वही शोषम गत्वैव अंततो अंते नियत, इस पर क्लेश को प्राप्त होकर के अंततः मृत्यु कैसे मरेगा, वो जल्दी नहीं मरेगा सड़ सड़ के मरेगा, दीर्घ कालम टिप्पणकार कहते वो सड़ सड़ के दीर्घ काल मरेगा, तो यही नरकांड होना है ना, जितना उसने दूसरे को क्लेश दे रखा है उसका 10 गुणा यही भुगतेगा सड़ेगा अच्छी तरह अब मरेगा, भाष्यकार नहीं कहे टिप्पणकार जोड़ दिए, शायद इनका अनुभव होगा देखे होंगे दुनिया में ऐसे, हम लोग दुनिया को देख ही रहे हैं, अब बड़े महाराज जी विष्णुदेवानंद गिरिजी ने भी देखा होगा जो दूसरे को क्लेश दे रहे हो सड़ सड़ के मर रहा है लंबी समय तक सड़ रहा है बिस्तर पर पड़ा है, तो ऐसा होता होगा, इसलिए उन्होंने कहा है दीर्घ कालानंतरम एव स्मृयते न सहसा अनुपद्रुतो म्रियते, आगे ना सहसा अनुपद्रुत होकर के जो है ना मरता नहीं, इत्येव मुक्तम अध्यात्म प्राणाद दर्शनम इति उक्त उपसंहारो अधिदेवत प्रदर्शनार्थ, इस प्रकार से अध्यात्म संबंधी प्राणोपासना कथन कर दिया गया है, इति ऐसे क्यों कहा उक्त का उपसंहार करने अध्यात्म इति है ना कहा था, क्यों ऐसे कर इत्यध्यात्म, वो इति शब्द इसलिए लिखा गया है कि उक्त का उपसंहार पूर्वक अगले का अवतरण, आदिदेव का उपासना का प्रदर्शन करने के लिए है, प्रदर्शनार्थ अथ इत्यादि। अथादिदैवतम ज्वलिष्यामेवहमिति अग्निर्दधे तप्स्यामहमित्यादित्य भास्यामहमिति चंद्रमा एवं अन्या देवता यथा दैवदेवं स यथैषां प्राणानां मध्यमः प्राण एवं एतासां देवतानां वायुरुम्लोचन्ति सि अन्या देवता न वायुः सैषा अनस्तमिता देवता यद्वायुः। अथ अधिदैवतम् आप जो अधिदैवत संबंधी उपासना जैसे है अध्यात्म प्राण है या अधिदेव में वायु प्राण और वायु एक समर विद्या में भी आप वहां देखा था एक बने प्राण वावसमर्ग वायु वावसमर्ग की उपासना बताया था उसी को दूसरे रूप से आप यहां पर देख रहे हैं। अथाधिदैवतम इन्होंने जैसे वाग आदियों ने उपासना करने का निर्णय लिया, प्रजापति की सेवा करने को स्वीकार किए और 24 घंटा बोलने आदि का संकल्प ले लिया, निश्चय कर लिया। दूसरा अग्नि ने निर्णय लिया मैं जलाते ही रहूंगा, आदि देवी देवता अग्नि कहता है सारी दुनिया को मैं जलाते राख बनाते रहूंगा, ये बनाते रहो तो संसार कैसे चलेगा, अब उसको भी थकाना पड़ेगा नहीं तो काम कैसे चलेगा। तीसरे जगह वो कहता है ज्वलिष्यामेव इति अग्नि और आदित्य का मैं 24 घंटा तपाते रहूंगा, रात नहीं होगी तो सोएंगे कैसे आदित्य, जनरेटर कैसे काम चलेगा, नहीं बैटरी कैसे चार्ज होएगा, सारी व्यवस्था संसार की बिगड़ेगी, रात होना भी जरूरी है पेड़ पौधों के लिए, लगातार दिन ही रहेगा तो भी मुश्किल, लगातार रात ही रहेगा सब मर जाएंगे, दिन रात दोनों ही चाहिए, व्यवस्था ठीक बैठा है तब तो पेड़ पौधे ठीक रहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए दोनों की अपेक्षा है, लेकिन वो कहता नहीं मैं तपा दे रहूंगा 24 घंटा, यही मेरा प्रजापति की उपासना प्रजापति सेवा है, इसने मेरे को पैदा किया, क्यों पैदा किया है प्रकाशन करने के लिए तपाने के लिए, इसे मैं तपाते रहूंगा। भाष्याम हम यदि चंद्रमा, चंद्रमा नहीं तुम क्या कर लो, हम तो रात भर दिया 24 घंटा मैं अपना प्रकाश देती रहूंगी प्रदीप डालती रहूंगी, एवं अन्या देवता तीन तो बता दिए, अन्य सारी देवता 33 करोड़ जितनी भी है सब अपने अपने हट करके बैठ गए, हम भी यही करेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, यथा देवदगम सदा ये शाम प्राणा मध्यम प्राणा एवं एता देवता नाम वायु हो, जिनकी जिस देवता का जैसा कर्म है उस कर्म को निरंतर उपासना के रूप में प्रजापति सेवा के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो गए सबके सब, यथा ये शाम प्राणा मध्यम प्राण, जिस पर आपने देखा था इन वाघ आदि प्राणों का मध्यम प्राण जो था वो क्या है, वही मुख्य प्राण जो था वही वास्तव में क्या है तत्व था, उसी प्रकार से एवं एतासां देवतानां इन देवताओं के अंदर वायुरेव वायु ही वास्तविक तत्व है अविनाशी तत्व, जैसे वहां था ना प्राण कैसा है अविनाशी न क्षयते कहा था, क्यों लोचन्ति अन्या देवता कारण दे रहे हैं कि अन्य समस्त देवता कभी न कभी अस्त को प्राप्त, सवेरे जगह है सायंकाल होते होते सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्रमा सायंकाल को उगता है सवेरे होते होते गायब हो जाता है, अग्नि है वो भी वायु में उद्वास को प्राप्त कर जाता है, नहीं जितने भी है वायु ऐसी चीज है आप जल डाल दीजिए सुखाने क्या जरूरत है, वो हवा चलते थे सूख जाएगा, कपड़ा रहे हवा में क्यों टांगते थोड़ा हवा लग जाए ना जल्दी सूख जाता, तो हवा ऐसी चीज है वो सारा काम कर देता है उनसा, लेकिन कभी वस्त्र को प्राप्त नहीं होता 24 घंटा चल रहा है वो, अरे वो बंद हो जाएगा तो काम खराब हो जाएंगे सब देवता ही मर जाएंगे, उनका तो इसीलिए लोचंती ही अन्य देवता न वायु, इन वायु कभी अस्त को प्राप्त नहीं होता, साएशा अनस्तमिता देवता आ गया, इसलिए वह जो देवता कैसा है अस्त को न प्राप्त होने वाली देवता है जो वायु है, देवता विषय दर्शन विचते देवता विषय दर्शन उपासना कथन करने जा रहे हैं, कस्य देवता विशेषस्य व्रत धारणं श्रेति मीमांसन्ते अध्याय कर लेना जिसे वहां था। देवतालों को पैदा कर दिया बाद प्रजापति ने, जैसे पहले इंद्रियों को पैदा किया कर्णों को, कर्माणी है कर्णाई उत्तर सृष्टानी, तीसरे से समझो देवताओं की सृष्टि की। उसके बाद देवताओं ने सोचा हम अपने अपने काम करें, हाँ वो भी देवता विशेषस्य प्रतिधारणम श्रेय, कौन सी देवता विशेष का उपासना करना श्रेष्ठ है इस पर विचार करना आरंभ होता है। अध्यात्व सर्व अध्यात्म के यहां भी सारा ग्रहण कर लेना, आपस में चिंतन करने लगे भाई हम ये करेंगे हम वो करेंगे, प्रतिस्पर्धा करने लगे, कहा था ना आपस में प्रतिस्पर्धा करने लग गए, वो सब अध्यार कर ली जैसा पूर्व में तो वैसे अग्नि व्याप्त माना श्राम्यंत, ये भी थक जाते हैं, उनका थकना क्या है यहाँ पर अस्तम गच्छति, वहां थकना क्या है वो सबको अनुभव में हो ही रहा है, आप बोलते बोलते थक जाते हो, देखते देखते थक जाते हो तो आपके अनुभव है वहां, इसलिए थकने को अस्तादि का कथन नहीं किया, यहाँ थकने का तात्पर्य घटा दिया अस्तम गच्छति एवं अन्य देवता है देवतम इत्यादि, इसलिए भाषा कहते अध्यात्म सर्व दृश्यामिति अग्निर्दध्रे तक्ष्यामहमिति आदित्य भाष्यामहमिति चंद्रमा एवं अन्य देवता यथा देवतम, इसी प्रकार से देवता है यथा देवतम, जिसका जैसा जिस देवता का जैसा कर्म है वैसे वैसे कर्म वैसे वैसे व्यापार करने में अपने अपने निश्चय कर लिया निरंतर करेंगे। एक उनकी भावना तो अच्छी है, हम निरंतर जो है अपना प्रजापिता पिता जो है उनके जो है प्रजापति की सेवा करेंगे, उनकी यही उपासना है, जिसके उन्होंने मेरे को पैदा किया वो काम मैं करते रहूं, ये तो हुआ ना। अरे पिता जिसके तुमने पैदा तो बेटा को पैदा करता है, वो पिता यही चाहता है बेटा हमारी इस प्रकार सेवा करे, और पुत्र ना करेगा तो भाई पिता के साथ अन्याय है या नहीं, इसी पर सब क्या है प्रजापति का संतान है, और जिस काम के लिए पैदा किए वो काम का समय प्रकार से करके दिखावे, यही उसकी उपासना हो गई या नहीं। वो इस तरह से समझ रहे हैं, यद्यपि बात तो अच्छी है सोचा तो ठीक था, लेकिन ये हट कर लिया उन्होंने 24 घंटा हम ही करेंगे, दूसरे को अवसर ही नहीं दूंगा, हम जलाते ही रहेंगे जिंदे नहीं रखेंगे किसी को, ये तो बात कैसे असर प्रजापति के खिलाफ चल पड़ रहे हैं, अरे सबको जलाते ही रहोगे तो सृष्टि कैसे चलेगी, वो तपाते ही रह जाएगा सारे पेड़ पौधे मर जाएंगे, रोटी कौन क्या खाएगा, सब एसी लगा करके अंदर बैठ भी जाए तो खाएंगे क्या, बाहर कुछ रहेगा ही नहीं, लगातार सोच कर ये वो सोच नहीं रहा, कभी कभी है ना कल हमने जैसे बताया हम गुरु की सेवा कर लेगा हाथ पर ही तोड़ दिया, अरे भाई सेवा कर तो कल भी लगाओ ऐसे मत दबा दो तो और उनकी हड्डी और नरम हो जाए गड़बड़ हो जाए, ऐसी सेवा करनी चाहिए ना, अब ये समझे नहीं अपना लगे हुए तब इनको थकाना पड़ा, क्या करे और कोई रास्ता नहीं है, इनको अस्ताचल को देना पड़ा अस्त हो जाओ तुम, एक ही रास्ता यही है, वहां से वहां इंद्रियों में मृत्यु थकान के रूप में प्रवेश कर गया और इन देवता में क्या कर दिया मृत्यु अभी अस्तता रूप भाव से प्रवेश कर गया, ये यहाँ पर अध्ययन करना सारी बातें तब श्याम इत्यादि इत्यादि सो अध्यात्म वागादि नाम एश प्राणानाम मध्ये मध्यम प्राणो मृत्युना अनाप्त स्वकर्मणो न प्रच्छाविद स्वेन प्राणव्रतेन अभाग अभग्न व्रतो यथा एवं तथा, पहले अध्यात्म बता रहे जैसा अध्यात्म वैसा, क्योंकि यह मंत्र है ना, सो स यथैषां प्राणानाम मध्यम प्राण एवं एतासां देवतानां वायुः, उस वाक्य की व्याख्या करने जा रहे हैं। सो मैंने अध्यात्म जो वागादियों के बीच में ऐसा प्राणा मध्य इन प्राणों के बीच में जो मध्यम प्राण जो मुख्य प्राण था जो कि कैसा था वो मृत्युना अनाप्त मृत्यु से आप्त नहीं था, स्वकर्मणो न प्रच्छावित अपना कर्म रूपये शरीर को जिंदा रखने का जो काम है उनका उससे कभी हटता नहीं, स्वेन प्राण वेन अभग्न अपना प्राण अपानन क्रिया के माध्यम से अभग्न व्रत वाला जो उपासना वाला है यथा एवं जिस प्रकार से यह है उसी प्रकार से एतासाम अग्नि आदि नाम देवता नाम इन अग्नि आदि देवताओं के अंदर वायुरपी, समझाओ वैसी वायु है का मतलब क्या, वायु भी क्या प्राणन करेगा क्रिया बाहि वायु, तो इसलिए कुछ समझा रहे हैं कई अंतर समझो अध्यात्म हृदय में अंतर क्या चिंतन में वो बता रहे म्लोचयन्ति मन अस्तम यंती लोचयन्ति मने अस्तम यंती अस्त को प्राप्त होते हैं किससे अर्थ को प्राप्त होती है भाई? स्वकर्म अभ्युपरमंते, अपने अपने कर्म से उपराम को प्राप्त कर। यह अर्थ का तात्पर्य यथा अध्यात्म आगा देव, जैसे अध्यात्म देगा आगा क्या है? अपने बोलने रूपये कर ले, थक कर चुप हो गए, मौन हो गए। चक्षु देव तो थक गया, आंख बंद कर गया, कान सुन से थक गया तो वो भी बंद कर लेता अपने भीतर, इधर सब के सब सो जाते। उसे रे सब क्या कर गए? तपाने के स्वभाव वाला होता अपने तपाना बंद कर दिया, अग्नि जो है जलाने के स्वभाव वाला जलाना बंद कर दिया, और छिपा हुआ चुपचाप बैठा हुआ है। नहीं, अभी लकड़ी है सामने में, लकड़ी पर हम बैठे हुए हैं, लेकिन इसके अंदर अग्नि है या नहीं? और जलाने लग जाए तो उठ के भागना पड़ेगा, नहीं नहीं वो आप जलाएंगे चुप बैठा अस्तम यंती को प्राप्त ही समय में वो अस्त को प्राप्त कर बैठा। आप जला नहीं रहा है वो, या नहीं? उसका ज्वलन इस समय शांत है, मौका लेकर करेगा, जब समय आएगा उसको ना करेगा काम, तब तक वो चुपचाप पड़ा है। इस तरह से जगह जगह पर विभिन्न प्रकार की ईंधनों के अंदर वह अग्नि अस्त को प्राप्त हुआ होता है, जब चाहते प्रकट कर लो वो प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से सभी अन्य जैसी इंद्रियां थे थक करके वह अपना कार्य से उपराम को प्राप्त कर गए। उसी पर अन्य देवता अग्नियाद्याः, तो सभी जो अन्य अग्नियादि देवता हैं वे भी अपने अपने कर्मभूता ज्वलनम सपनम भाषणम इत्यादि से उपराम को प्राप्त कर गए। लेकिन वायु हो अस्तम, लेकिन वायु के व्यस्त को प्राप्त नहीं होता। यथा मध्यम प्राण हो, जैसे मध्यम प्राण कभी अपना थकता नहीं है, उसी प्रकार अर्थात सायस अनस्तमिता देवता यद वायु हो योयम वायु हो। यद वायु का मतलब जो यह पुलिंग कर दिया, पुलिंग बना ले, योयम वायु जो वह वायु है, सायस वही यह अनस्तमिता देवता है, अस्त को न प्राप्त करने वाला देवता विशेष है। एवं अध्यात्म देवंच मीमांसित्वा निर्धारितम प्राण विरागात्मनोर प्रथम अभद्रम इति। इस तरह से अध्यात्म और विधैव इनकी विचार करके निर्धारण दिया, प्राण और वायु यही तो तत्व ऐसे हैं जो कि अभग्न व्रत वाले हैं, इसलिए इन्हीं का चिंतन करना चाहिए। यही प्रत्याहार में आपको कहा जाता है, अंतर्मुख होना चाहते हो अजपा जप करो। अजपा जप क्या है? वायु, वायु भीतर के प्राण का संबंध हो रहा है ना, यहां से आ रहा है सो हम सो चल रहा है, उसको ध्यान रखो। पहले सोहम करो, यही का अभ्यास पूरा कैसो हम जो होता है रेचक, क्या पूरक रेचक, फिर पूरक फिर रेचक, उसी सो हम फिर हम सो उल्टा क्रम, फिर सो हम सो ऐसे। इस तरह की अनेक विधि है वहां पर, अजपा जपा जी की विधि यह है क्या? प्राणोपासना तो है, अजपा जप और कुछ नहीं, प्राणोपास हो रहा है निरंतर प्रत्येक शरीर में, अवसर के ध्यान देना उपासना हुआ कुछ। आप ध्यान दो ना दो, श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा आपका? ये तो कोई नहीं कहता ना हमारा श्वास चलता नहीं है, बंद रहता है कभी कभी, सबका चल रहा है, लेकिन किसका ध्यान नहीं उस पर, अन्य अन्य कामों में ध्यान लगे हुए। अभी काज से बैठ जाओ, बैठ करके उस पर ध्यान, और जिस प्रकार की आवाज करते हुए जा रहा है आ रहा है चोर हम ही आवाज देते जा रहा है उसका चिंतन करना, उस पर ध्यान दीजिए। अपने आप देखिएगा कि जब ऐसे उस पर आप टिकाओगे मन को, पहले आप मन से बोलते हुए करो इसीलिए शुरू में, उसके साथ साथ आप अंतर्मुख हो जाओगे। जब अंतर्मुख हो जाओगे प्रत्यार हो गया, प्रत्यार होते ही उसी में आपका दिमाग जो मन जो है टिक जाएगा, और टिकना ही धारणा है, निरंतर चलना उसी रूप में ना, कोई ध्यान नहीं। इसलिए प्रत्यार धारणा ध्यान तीनों ही आज सुबह सिद्ध हो जाता है यदि अभ्यास किया जाए। लक्ष्य प्राप्ति में अत्यंत सरल उपायों में से इसलिए माना गया है। तो इसको यहां पर अन्य रूप में संज्ञान करें, प्राण वायु आत्मन और अभग्नम व्रतम, इन दोनों का व्रत जो है, जो उपासना है, जो चिंतन है, जो नियम है, निरंतर प्राण क्रिया कर रहा है, वायु निरंतर बहना रूपी क्रिया कर रहा है, अतएतस्य वर्तते प्रकाश के श्लोको मंत्रो भवती अथैष श्लोको भवती यतश्चोदेति सूर्यो अस्तं यत्र च गच्छति इति प्राणाद्वा एष उदेति प्राणे अस्तमेति तम देवा चक्र धर्मगुं सैर्वाद्य सौश्व यद्वाएते अमूर्य ध्रियंद तदेवाप्यद्य कुर्वन्दे तस्मादेकमेव व्रतं चरेत् प्राण्यच्चैवापान्यच्च ने मा पापा मृत्युराप्रवदिति यदि ऊचरेत् समापिपैषेत् तेन ऊएतस्यै देवदायै सायुजगुं सलोकतां भवति। थोड़ा शुद्धि है यहाँ। तस्मा कदेमेव हो गया, तस्मा दे कमेव, तस्मा दे का जो ना दे के बाद आनी चाहिए, दे कमेव ऐसा पहले छपा। अतः इस श्लोक भवती इस विषय में यह मंत्र विप्त है। क्या कहता है मंत्र? यतश्च उदेति सूर्यो अस्तम यत्र गच्छति इति, बस इतने ही बोला मंत्र। अरे जिससे सूर्य उदय हुआ करता है और जिसमें यह सूर्य अस्त को प्राप्त करता है वही वास्तव में अनस्तमिता देवता है। कौन ही नहीं बोला? मंत्र समय से क्या होता है? संक्षेप को ब्राह्मण उसको विस्तार से समझाता है। अब आगे ब्राह्मण भाग होता है, कौन सा तत्व है वो जिससे सूर्य उदय हो रहा है और जिसमें सूर्य अस्त। अब आया ना पहले भी शंका आती है, अभी सूर्य अस्त कैसे हो गया, अब वायु में कैसे जा रहा है, तो भी आ गया। समर विद्या में पूछा था, यहाँ भी आ रहा है वाक्य में, वायु में ही ये सूर्य को प्राप्त होता है क्योंकि वायु से प्रेरित होकर इसे प्राण क्या था सकल इंद्रियों में प्रवृत्ति का सामान्य स्वरूप, प्रवृत्ति का सामान्य स्वरूप और प्रवृत्ति का विशेष स्वरूप तत्व उपाधि की अपनी अपनी अलग। उसी प्रकार से इन सब देवताओं में जो प्रवृत्ति सामान्य देख रहा है, ये सूर्य चल रहा है, चंद्र चल रहा है, सब जो कुछ हो रहा है आदि दैविक स्वरूप में, वो सबका सामान्य जो चलन स्वरूप है वो क्या है? वायु। इसलिए वायु रूपी सामान्य से ही विशेष हुआ है। इसलिए विशेष जब लाया हुआ तो कहाँ होगा? सामान्य, सामान्य में। अतिव आदित्य को कहा गया, जो कहा गया वो वायु में चला गया, कहाँ गया? वायु से बाहर आ गया। ऐसी इसलिए व्यवहार अब इस मंत्र भी स्पष्ट कर दिया, यतश्चोदयति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति, जिससे सूर्य उदय होता है और जिसमें सूर्य अस्त को प्राप्त होता है वही अनस्तमिता देवता है, वही वास्तविक देवता है जो उपासना करने योग्य है। कौन है वो देवता? कहते प्राणाद्वयेषु उदेति प्राणे अस्तमेति। ब्राह्मण बाबा क्या करता है तो यत यत बोल दिया ना, यतश्च यत्र, और यतश्च की व्याख्या ब्राह्मण बाबा कहता है प्राणाद्वा सूर्य उदेति और यत्र मने प्राणे अस्तम गच्छति का अर्थ कर दिया अस्तम एति। प्राण से उदय होता है या प्राण से वायु लेना, आज ये प्रसंग है इसलिए वायु लेना, प्राण से अर्थात वायु से ही यह सूर्य उदय को प्राप्त होता है और अंत प्राण रूपी वायु में ही यह सूर्य को प्राप्त होता है। तम देवा चक्रे धर्मम, तो उसको क्या किया देवता ने, उस धर्म को देवताओं ने धारण किया। तम धर्मम देवता चक्र ने धारण कर लिए, दध्रिये आगे है ना, ध्रियंते ना आगे में है अध्रियंत, उसके अंदर अपने चक्र का वर्ग दध्रिये कर देना। देवता ने उस धर्म को धारण कर लिया, अर्थात वायु को अपने अंदर सामान्य रूप में स्वीकार कर लिया। जैसे आप प्राण को जब तक अपने सामान्य स्वीकार नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे? नहीं, आप प्राण को अपने अंदर सामान्य रूप में ना स्वीकार कर लेते हो और स्वीकार करने के बाद अंदर में क्या है? एको पिसन प्राणापान आदि उपाधि भेदा संज्ञा लबंधे, नहीं नहीं वो एक सामान्य रूप में चला गया, फिर स्थान रूपी उपाधि और क्रिया रूपी उपाधि को लेकर के प्राण अपान उदान समान ज्ञान हो गया और वही फिर तद इंद्रियों में सामान्य रूप में घुस गया और इंद्रियों में प्रवृत्ति का कारण बन गया। लेकिन यदि आप पहले सामान्य रूप में उसको धारण नहीं किए होते, इधर जीव किसको कहा जाता है? जो प्राण को धारण करता है, जब प्राण धारण करे वो जीव, नहीं तो मृत शरीर है, तो क्या है जो मरा हुआ है, इसके अंदर से जीव चला गया। जो प्राण को धारण करने वाला था वो इसमें से निकल गया तो मर गया। इसे जीव क्या करता है? सबसे पहले प्राण को धारण किया यथा तथा देवताओं ने क्या किया इस वायु को सामान्य रूप अपने में धारण किया तब जाकर के विशेष प्रवृत्ति उनका सामर्थ्यवान हो जाते हैं। इसे कहते हैं तम धर्म या धर्म से तत्पर उस वायु रूपी प्राण रूपी जो धर्म है उसको देवताओं ने अपने अंदर धारण कर लिया। सैव अद्य सभूषा क्यों क्योंकि वो जानते हैं वही अब भी है वही सदा रहेगा कल भी रहेगा अर्थात सदा सदा रहने वाला वही आज भी चल रहा है वही कल भी चलते रहेगा अर्थात सदा चलते रहने वाला है। यद्वायते अमूरी अद्रियंत तदेवापि अद्य कुर्वन्ति देवताओं ने उस समय जो व्रत को धारण किया था वे वही कार्य आज भी कर रहे इसलिए आज तक सूर्य चल रहा चंद्रमा अपने समय पर उग रहा है सभी अपने अपने समय पर देवता लोग सारे काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस समय उस सृष्टि के आदि काल में प्रतिस्पर्धा करने के बाद अकल खुली जब समझ में आई तो उन्होंने वायु को अपने अंदर स्वीकार किया कि वायु ज्येष्ठ श्रेष्ठ और हम सब के अनस्तमिता देवता है इसको हम ग्रहण करेंगे तो हम भी मृत्यु से रहित हो जाएंगे यदि हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे तो मृत्युमान हो जाएंगे। तो पूर्व में है ना इंद्रिया सब क्या है मृत्युमान है ये अक्षय वाला सब अस्तवान है ये अनस्तवान है इसी के द्वारा हम नित्य उदयास्त को प्राप्त कर सकते हैं यदि वायु का आश्रय नहीं ले एक बार जस्त हो गया तो सो गया खत्म फिर उगता ही नहीं सूर्य लेकिन सूर्य ने वायु को अपने में धारण किया हुआ है इसे रोज उगता है अस्त को भी प्राप्त होता है अपना विशेष क्रिया को उस सामान्य जो वायु रूपी जो कार्य को ग्रहण किया हुआ है अति विशेष कार्य को करने में संपन्न भी हो रहा है इसलिए कहते हैं कि वही पहले भी था आज भी है यद्वा येत्य अमूरी अमूरी मेरे तस्मिन काले अध्रियंत येत्य देवताः उस समय में धारण किए थे तदेवापि अद्य कुर्वन्ति इसी कारण से आज भी ये लोग वैसे के वैसे काम कर रहे हैं। तस्माद् एकमेव व्रतम चरेत इसलिए हरेक उपासक को एक ही प्रत्येक व्यक्ति को एक ही व्रत का आचरण करना चाहिए क्या व्रत का आचरण करना चाहिए प्राण्यान अपान्यान केवल प्राण और अपानन व्यापार जो व्यापार है उसको निरंतर ध्यान पूर्वक करें किस भाव से करें क्यों करें कभी क्यों करूं अरे हो रहा है ना होने दो ना उसको हो ही रहा है हमारा कुछ सोचे बिना समझे बिना ध्यान दिए बिना भी चलिए तो रहा है तो मैं क्यों उस पर ध्यान दू मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं लोग कहते उस पर ध्यान दे टाइम क्यों वेस्ट करूं दूसरा काम करूंगा तो चल ही रहा है तो नहीं इस भाव से करना पड़ेगा ये भय तुम्हारे अंदर रहेगा नैन मा पाप मृत्यु माम ने माम पाप रूपी जो मृत्यु श्रम रूपी जो मृत्यु अस्तार रूपी जो मृत्यु है वह मुझे प्राप्त न होवे ये तदर्थ तुम्हें करना ही पड़ेगा नहीं तो जाय सो मृत से कोटे बार बार मरते रहोगे बार बार जन्मते रहोगे चक्कर कभी छूटने वाला प्राण और वायु की उपासना अध्यात्म में जो करता है वही इस उपासना के माध्यम से कार्य ब्रह्म तक पहुंच जाएगा क्रमुक्ति तो गारंटी उसे मिलेगी और इस माध्यम से वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करेगा। इसे कहते हैं यदि उच्चरित और यदि आपने एक बार प्राणोपासना प्राण वायु उपासना शुरू कर दिया समाप्त पैसे उसको समाप्त करने की इच्छा सम्यक प्रकार को समापन भी करें देवताए उसे क्या लाभ हुआ ऐसे आरंभ करके समाप्ति तक निष्कंटक रूपेण अभग्न रूपेण निर्विघ्नता पूर्वक जो कर लेता है वह इस देवता के साथ सायुज्यता को सालोक्यता को प्राप्त कर जाता है। सायुज्यता भी सालोक्यता दोनों कैसा हो सकता है भाष्कर कहेंगे जब इसी उपासना को थोड़ा कम किया वो सालोक्य हो जाएगा ज्यादा कर दिया वो सायुज्य मंद और तीव्र दो भेद मंद पूर्वक उपासना है मंद उपासना है तो सालोक्य तीव्र उपासना है तो सायुज्यता की प्राप्ति होगी ये व्यवस्था अब आज में देखिए और एक से अर्थ से प्रकाश गए श्लोक को मंत्र बोधि इस अर्थ को प्रकाशन करने वाला यह मंत्र भाग है यतश्च मने यस्मात् वाक्य भाष्यकार ने जोड़ लिया व्याख्या करने के लिए वायो हो वायु से ही उदेती मैंने उद्गच्छति उद्गमन करता है, उदय को प्राप्त होता है। कौन? सूर्यो अध्यात्म गच्छो, इसी वायु की कृपा से। अध्यात्म क्या? वायु प्राण रूपेण है और प्राण की कृपा से चक्षु खोल रहा है, सवेरे होते हैं आप आंख खोल लेते हो और कहीं सोया हुआ है। और यदि मान लो अंदर में रहने वाला प्राण वायु गड़बड़ा जाए और आदित्य रूपी अनुग्राहकों को बिगाड़ दे, अनुग्राहक आदित्य वो उन्हें नहीं हुआ तो आप जगेंगे तो अंधे हो जाओगे, अंधे ही जग जाएंगे। क्यों? वायु समष्टि में आज आदित्य रूप जो चक्षु का अनुग्राहक है उसको उदय होने नहीं दिया, आदि भीर में प्राण के भी जो है आगे चक्षु को खुलने नहीं देगा, अतएव आदमी अंधा हो जाएगा। इसे प्राण वायु प्राण अध्यात्म वायु समष्टि में व्यष्टि में दोनों कृपा बनाए रखें इसके ऊपर सामान्य रूपेण, तब जाकर के विशेष रूप में बाह्य आदित्य भी उदय को प्राप्त होता है और उसी के अनुग्रह से आप ध्यान तो चक्षु जो बाह्य जो चक्षु है यह भी उदय को प्राप्त होता है। चक्षुरात्मना प्राणादि तम यत्र वायु प्राणे च, ऐसे उस वायु को उपासना समझें। यत्र वायु यत्र में व्याख्या वायु और अध्यात्म में प्राणे च गच्छति अपर संध्या समये स्वाप समये च, और सायंकाल के समय में सूर्य और सत्य समय में चक्षु। पुरुषस्य तम देवाः, पुरुष के अंदर जो इस प्रकार से होता दिखने मिलता है ऐसे उस वायु को तम देवाः, तम मने धर्मम, उसके सामने कर देना देवाः चक्र धृतवंतो, समस्त देवताओं ने उस वायु को अधिदेव में और प्राण को अध्यात्म में समस्त देवता लोग धारण कर लिए। वागादि अग्नियादिश्च प्राणव्रतम वायुव्रतम च पुरा विचार्य, इस तरह से वागादि और अग्नियादि प्राणव्रत और वायुव्रत को पहले विचार करके सयेव अद्य इदानी श्वोपि भविष्यति, वह आज भी कर रहे हैं आगे भविष्य में भी करते ही रहेंगे। भविष्य के भी कार्य अनुवर्तते अनुवर्तिष्यते च देवरी, वर्तमान अनुवृत हो रहा है आगे अनुवृत होते रहेगा सभी देवता इंद्रियों के माध्यम से, ये इसका उपाय। तत्र इमं मंत्रं संक्षेप व्याचष्टे ब्राह्मणम, अब उसी मंत्र को ब्राह्मण अपने संक्षेप में व्याख्यान कर दिया। प्राणात्वाय सूर्य उदेति प्राणे अस्तमेति।